Trzeci Polskiego Radia. I minuta po godzinie piątej. Coś mi świta, tak jest. Tak nazywa się ta audycja. No i od dzisiaj, no właściwie to pierwsze wydanie, będziemy między innymi w takich godzinach się mogli usłyszeć. Między czwartą a szóstą. Zresztą tych nowości programowych sporo. Zapraszamy do Trójki. Wraca również w porannym wydaniu. Także od godziny szóstej do dziewiątej Robert Grzędowski będzie z Państwem. A w ramach naszego porannego programu również nowy program Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Renata Groch, ale dziś pierwszy raz o 8.13, a potem dobrego dnia, między innymi po 9.00 Justyna Grabarz. Tomasz Żonda po godzinie 12.00 zaproponuje program Środka. Również pojawi się w tonacji Trójki między 15.00 a 16.00, a po godzinie 16.00 zapraszamy do Trójki. Dzisiaj Katarzyna Borowiecka i tych zmian i nowości jest naprawdę bardzo dużo, więc warto być z nami. My witamy ten dzień w składzie Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz przy mikrofonie. Coś mi świta. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey. dream of every dying soldier. I've seen you there, flowers in your hair. The last dream of every dying lover. I've seen you there, with the flowers in your hair. It's not too much today, the answer's gone away. With a giant courtesan, with the tiny hands out of place. You shiver. Dying soldier, I've seen you there, flowers in your hair. The last king of every dying empire. Just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl got away. As the tattered standard hits the ground, another coronation day. Minut po godzinie 5, The Libertines i Shiver w trójce, radosław.nalecz@polskieradio.pl. W ten sposób można się ze mną skontaktować właściwie w każdej sprawie. Sprawdzaliśmy już wydarzenia związane z historią, ale nie sprawdzaliśmy tych związanych z historią muzyki. I tutaj mamy m.in. rok 1970, kiedy to Janis Joplin zdecydowała się na zrobienie sobie dwóch tatuaży. Jednego na nadgarstku, a drugiego nad sercem z napisem One for the Boys. Był również rok 1971. Wtedy ex-Beatles Ringo Starr wydał swój debiutancki singiel It Don't Come Easy. Ale mamy również rok 1939. Drugi dzień kwietnia. Wówczas w Waszyngtonie urodził się Marvin Gaye, czyli jeden z mistrzów muzyki, legend soulu i R&B. Niestety jego życie zakończyło się tragicznie. 1 kwietnia w 1984 roku wdał się w awanturę z własnym ojcem, no i w wyniku właśnie tej awantury został postrzelony, no i niestety odszedł do tej największej orkiestry, która gdzieś tam w niebiosach gra piękne koncerty. Tak czy inaczej, pamiętamy oczywiście o tej postaci, o tym niezwykłym twórcy piosenek, również producencie muzycznym, który dał światu wiele pięknych utworów. Nazywany był księciem Motown, a także księciem soulu. Motown to oczywiście z uwagi na wytwórnię muzyczną, z którą był związany. A wracając do samej muzyki, była to jedyna forma rozrywki i ucieczki przed tyranią ojca. W związku z tym, że świętujemy kolejną rocznicę urodzin, przypominam, drugi dzień kwietnia w 1939 roku przyszedł na świat Marvin Gaye, gramy dla Państwa piękny utwór. No river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley. przypadkiem. To mało wegańskie, ale naturalne. Świetnie brzmi ta nieprawda. Muzyka łagodzi obyczaje. Świetnie brzmi ta nieprawda. Tylko sztuka cię nie oszuka. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Krew z kiszonych buraków. Dzisiaj jest dzień obniżek dla bogatych. Piękno, miłość, samo zło. Jak Bóg Bogu, tak Bóg Bogu. Nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Hurti Martyna Baranowska, czyli Bóg. 17 minut po piątej. Polskieradio24.pl. Na łamach portalu między innymi można sprawdzić aktualną sytuację związaną z wichurami na Podhalu. Te wichury zebrały tragiczne, śmiertelne żniwo. 5 osób zginęło w wyniku właśnie tych uszkodzeń spowodowanych silnym wiatrem. Również to ostrzeżenie związane z pogodą jest utrzymane także dzisiaj. Strażacy apelują, żeby nie wchodzić do lasów, a także do parków. Ponad 200 interwencji straży, no i przede wszystkim te ofiary śmiertelne. I to wszystko wydarzyło się wczoraj w ciągu zaledwie 3 godzin na Podhalu. Dziś również silny wiatr na południu Polski, nawet 110 km na godzinę w Tatrach, w Sudetach porywy wiatru do 100 km na godzinę, więc apelujemy o to, żeby na siebie uważać. Na polskieradio24.pl na łamach portalu można znaleźć więcej informacji na ten temat. Również te związane z policyjną akcją Wielkanoc 2024. Jeszcze na ostateczne dane przyjdzie czas. Najprawdopodobniej te wyniki, ten raport pojawi się dzisiaj w ciągu dnia. We wtorek będzie można podsumować, jak zachowywaliśmy się na drogach. No ale te dane dają do myślenia, bo od 29 marca do 1 kwietnia policjanci zatrzymali, no i wyeliminowali z dróg publicznych ponad 860 nietrzeźwych kierujących, a w 166 wypadkach drogowych zginęło 21 osób, 179 osób zostało rannych. To nie są niestety końcowe dane, a ten raport końcowy zostanie opublikowany, tak jak mówiłem, we wtorek. Na pewno będziemy do tej sprawy wracać. Polskie Radio 24.pl www.radio.pl. Zapraszamy na stronę, na łamach naszego portalu. Można znaleźć nie tylko te informacje związane z aktualnymi wydarzeniami, ale również te z zakresu na przykład ekonomii czy kultury. 19 minut po godzinie 5. Think about you and me, but today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come, but sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he waves been faking me. Been faking me out, can't make you happy or now. 26 minut po piątej, to teraz rzecz o wychodzeniu ze strefy komfortu, bo tak jest w przypadku nagrania, które za chwilę pojawi się na antenie Trójki. Dimon, czyli Michał Dimon Jastrzębski, to człowiek, który między innymi był związany z formacjami Laocze, Anieli, a także Polskie Znaki. Czuję, że wychodzę ze strefy komfortu. Zawsze mogłem schować się za perkusją, za czyimś głosem, a tutaj po raz pierwszy ruszyłem w drogę dosłownie i w przenośni. No właśnie, projekt muzyczny Michała Dimona Jastrzębskiego, w skrócie Dimona, wspólnie z Kasią Nosowską, tutaj gościnny występ, utwór Chodziliśmy Nocami, który zwiastuje album Chodziliśmy Nocami. To jedna z tych nowości, którą warto poznać. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Twoich spazmów, za rodaków mi wstyd od dziecka, za hipokrytów w czarnych kieckach. Pewien to jestem mężczyzną, każdego dnia miłuję się ze swoją blizną. Na wierzchu uśmiech i ciało ze skały, ze środka patrzy chłopiec kruchy i mały. Twoje ciało nie jest kwestią sporną, jesteś wolny, możesz porno. Korytarzem idziesz wolno w dół, chcesz wolno, chcesz porno. Twoje ciało nie jest kwestią sporną, jesteś wolny, możesz porno. Korytarzem idziesz wolno w dół, wolno, chcesz porno. Nad całym miastem drony, w całym mieście kot czerwony. A to kim jesteś, niczego nie zmienia, i twoje imię i nie do powiedzenia. Nad całym miastem drony, w całym mieście kot czerwony. Dzisiejszej nocy się wreszcie uwolnię, dzisiejszej nocy o wszystkim zapomnę. Jestem już zmęczony. Coś mi świta. Monet and left foot. Whoa! Yeah. Another day. Dabadine. I take your pain away. Jones and Nasdaq, sort of like a thong and an ass crack. Come on. I tip on alligators and little rattlesnakes, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating, I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner, and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, no, no, what am I? Jedno z tych nagrań, które pozwalają się oczywiście obudzić i pomagają w tej jakże trudnej operacji. 35 minut po piątej, coś mi świta. Zaczęło świtać, bo świt słońca dziś o 5.30. Wschód słońca o 6.05. Słońce w zenicie o 12.39 się znajdzie. Zachód słońca o 19.13, a zmierzch o 19.48. To są takie dane techniczne, związane oczywiście z tym dniem, który się rozpoczął. Drugi dzień kwietnia. Dzisiaj przypominamy chłodny mniej niż w ostatnich dniach. O, święta były bardzo ciepłe, wielkanocne. Dziś od 11 do 15 stopni, do tego też może być deszczowo. Wydaje mi się, że to są ważne informacje. Jeżeli kompletujemy właśnie w tym momencie, w tej chwili garderobę. Franciszek Urban, Wiktor, Leopold, Maria i Teodozja dzisiaj świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od trójki. Na drugi dzień kwietnia to między innymi dzień niewidzialnej pracy, czyli właściwie tak taka praca wykonywana na rzecz rodziny, ale też o wolontariacie. Warto w tym dniu pamiętać i o wolontariuszkach, a także wolontariuszach, którzy wykonują mnóstwo bardzo potrzebnej pracy. Dzień niewidzialnej pracy w ramach świąt, również Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. O tym już Państwu mówiłem, ale także Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. I dzisiaj między innymi po godzinie 16, jak dobrze patrzę, zapraszamy do Trójki. Katarzyna Borowiecka zajmie się tą sprawą. To jest jeden z tych tematów. Poranne zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski za 23 minuty wystartuje o godzinie 6. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Długo. Za 20 minut 6 i jeszcze jedne życzenia urodzinowe drogą radiową przesyłamy Beli Komoszyńskiej z formacji Sorry Boys, która przed chwilą śpiewała tak przepięknie utwór Wracam. Dzisiaj kolejne urodziny, no i fantastycznego dnia oczywiście życzymy, a przy okazji Sorry Boys warto również zapoznać się z płytą Moje Serce w Warszawie, która ukazała się w 2023 roku. Przed nami AC/DC. Hit me fine for air. She told me to come, but I was Zostawiłam